ู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงทางความดีนะคะโดยท่านอาจารย์วสินอินทศระและดิฉันจิตราพรมณีสิทธิ์เวชค่ะวันนี้เรานำเรื่องผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายย่าคามาอ่านให้ที่ฟังกันค่ะคนพาลบริโภคโภชนะด้วยปลายย่าคาทุกเดือนเข้าผู้ทำเช่นนั้นย่อมไม่ได้รับประโยชน์แม้เพียงส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับท่านผู้ได้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะว่าปารภชัมพูกาชีวกผู้บริโภคอุจจาระอ้างตนว่ากินลมเมื่อคนทั้งหลายผู้หลงผิดเลื่อมใสนำคาทะนิยาคาทะนิยะโภชนียาหารมาให้ก็เอาปลายย่าคาแตะของนั้นแล้ววางบนปลายลิ้นเป็นทํานองว่าได้บริโภคแล้วเพื่อฉลองศรัทธาของมหาชนเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนตอนหลังพระศาสดาทรงแสดงธรรมให้เกิดสังเวชสลดใจให้เลิกประพฤติหลอกลวงมหาชนให้ได้สําเร็จอรหัตผลแล้วได้เห็นว่าความประพฤติของตนแต่ก่อนสู้การบรรลุธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยพระศาสดาทรงประกาศความข้อนี้แก่มหาชนซึ่งมีชัมพูกาชีวกะนั่นเองเป็นพยานในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะกระดุมพีคนหนึ่งสร้างวิหารหรือที่อยู่ถวายพระเถระรูปหนึ่งแล้วบำรุงด้วยปัจจัย4พระเถระรูปนั้นฉันอาหารในเรือนของกระดุมพีผู้มีอันจะกินอยู่เนืองนิดเช้าวันหนึ่งภิกษุขีณาสพผู้ชื่อกิเลสแล้วรูปหนึ่งเที่ยวบินทบาทมาถึงเรือนของกระดุมพีนั้นเขาเห็นพระขีณาสพมีอิริยาบถหน้าเลื่อมใสจึงนิมนต์เข้าไปในเรือนเลี้ยงดูด้วยโภชนะอันประณีตด้วยความเคารพถวายผ้าสาดกพื้นใหญ่พลางกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านพึงย้อมผ้าสาดกพื้นนี้นุ่งเถิดและกล่าวต่อไปว่าผมของท่านยาวแล้วข้าพเจ้าจักนำช่างกลบทมาปลงผมของท่านข้าพเจ้าจักจัดเตียงและต่างเพื่อท่านพระเถระผู้ฉันเป็นประจำในเรือนเห็นอาการที่กระดุมพีแสดงแก่พระขีณาสพและสักการะที่เขาทำแล้วแก่ท่านเกิดมีจิตวิสยาขึ้นไม่อาจอดกลั้นได้คิดว่ากระดุมพีทำสักการะสัมมาณะแก่ภิกษุอันตนเพิ่งพบเห็นเพียงครู่เดียวถึงขณะนี้ซึ่งไม่เคยทำแก่เราผู้สนิทสนมเลยดังนี้แล้วลุกไปสู่วิหารภิกษุขีณาสพก็ไปสู่วิหารพร้อมกับพระเถระเจ้าของถิ่นนั้นย้อมผ้าสาดกที่กระดุมพีถวายแล้วนุ่งกระดุมพีพาช่างกลบทไปปลงผมให้ท่านให้คนจัดเตียงต่างถวายแล้วนิมนต์พระเถระทั้งสองรูปเพื่อฉันในเรือนของตนในวันรุ่งขึ้นภิกษุเจ้าของถิ่นเดือดร้อนด้วยแรงริษยาไม่อาจอดกลั้นเวลาเย็นเข้าไปหาพระขีณาสพด่าว่าด้วยอาการ4อย่างว่าดูก่อนอคันตุกะการที่ท่านจะพึงเคี้ยวกินอุจจาระยังจะประเสริฐกว่าการบริโภคอาหารในเรือนของกระดุมพีท่านที่ถอนผมด้วยแปลงตาลดีกว่าปลงผมด้วยช่างกลบทที่กระดุมพีนำมาการเปลือยกายของท่านประเสริฐกว่าการนุ่งห่มผ้าสาดกที่กระดุมพีถวายการนอนเหนือแผ่นดินของท่านประเสริฐกว่าการนอนบนเตียงที่กระดุมพีนำมาพระเถระผู้เป็นขีณาสพได้ฟังดังนั้นเข้าใจถึงความรู้สึกของภิกษุเจ้าของถิ่นโดยตลอดคิดว่าคนพาลนี่อย่าต้องวาดวายเพราะเราเลยดังนี้แล้วลุกขึ้นไปแต่เช้าตรู่ไม่ได้คำนึงถึงการนิมนต์ของกระดุมพีฝ่ายภิกษุเจ้าของถิ่น ตื่นแต่เช้าทำสิ่งที่ควรทำเช่นกวาดลานวัดเป็นต้นแล้วก็เคาะระฆังด้วยหลังเล็กด้วยเพลงภิกษุคีนาศพจะตื่นด้วยเสียงระฆังแล้วเข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตกระดุมทีทำสักการะแก่พระเถระอย่างที่เคยทำเมื่อไม่เห็นพระคีนาศพจึงถามว่าทำไมจึงไม่มาด้วยภิกษุเจ้าของถิ่นจึงกล่าวว่าอย่าได้พูดถึงเขาเลยเมื่อวานนี้พอท่านกลับเท่านั้นเขาก็เข้านอนจนป่านนี้ยังไม่ตื่นตอนเช้าเมื่ออาตมากวาดวิหารกรอกน้ำฉันใส่หม้อตีระฆังด้วยเสียงอันดังเขายังไม่รู้สึกยังนอนหลับอยู่กระดุมทีพิจารณาคำของพระเถระและท่าทางที่พูดแล้วไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงดังนั้นเพราะผู้มีอิริยาบถเช่นนั้นย่อมไม่นอนมากอย่างที่ภิกษุนั้นกล่าวอย่างแน่นอนภิกษุนี้คงจะไม่ยินดีในสักการะที่เราทำแล้วแก่พระคีนาศพเขาล้างบาตรของพระเถระนั้นแล้วบรรจุเต็มด้วยอาหารอันประณีตฝากไปถวายพระคีนาศพและเลี้ยงภิกษุนั้นให้อิ่มหนำที่เรือนของตนด้วยความเคารพภิกษุเจ้าของถิ่นคิดว่าถ้าพระอคันตุกะได้ฉันอาหารอันประณีตเห็นปานนี้เธอจะติดในรสอาหารแล้วเข้าอยู่แต่ในที่นี้ไม่ยอมไปที่อื่นดังนี้แล้วทิ้งบิณฑบาตนั้นเสียในระหว่างทางไปสู่ที่อยู่ของพระคีนาศพแต่นี้ได้เห็นท่านเพราะท่านได้ไปเสียแล้วแต่เช้ามืดสมณธรรมอภิสุทธิ์นั้นทำมาเป็นเวลานานถึง 20,000 ปีก็มิอาจช่วยได้เพราะการเบียดเบียนพระอรหันต์นั้นเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในนรกอเวจีเสวยทุกข์เป็นอันมากซึ่งพุทธันดรหนึ่งมาถึงพุทธกาลนี้เขาเกิดในตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งในเมืองราชคฤห์เด็กนั้นตั้งแต่พอเดินได้ไม่ต้องการนอนบนที่นอนไม่ต้องบริโภคไม่ต้องการบริโภคอาหารเช่นข้าวสวยหรือข้าวต้มกินแต่อุจจาระของตนมารดาบิดาเข้าใจว่าลูกประพฤติเช่นนั้นเพราะว่ายังเด็กอยู่แต่เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ไม่ละความประพฤติเช่นนั้นไม่นุ่งผ้าชอบเปลือยกายชอบนอนบนพื้นดินกินอุจจาระของตนเองมารดาบิดาของเขาคิดว่าลูกคนนี้จะทำให้สกุลเสื่อมเสียเขาไม่ควรจะอยู่ครองเรือนคนบวชในสำนักของอาชีวะทั้งหลายดังนี้แล้วนำไปฝากให้บวชในสำนักของอาชีวกะนักบวชลัทธิหนึ่งเมื่อบวชแล้วเขาถอนผมด้วยแปลงตาลเมื่อบรรดาบิดาของเขาเชิญอาชีวะทั้งหลายไปบริโภคอาหารที่เรือนตนเขาก็ไม่ไปพออาชีวะทั้งหลายไปแล้วเขารีบเปิดประตูวัดจักรดีหรือว่าส้วมลงไปปั้นอุจจาระเป็นคำคำแล้วบริโภคมีคนนำอาหารมาจากบ้านของเขาเขาก็ไม่กินเมื่อพวกอาชีวะทั้งหลายกลับมาถามเขาว่าได้อาหารที่ใดเขาบอกว่าได้ที่นี่เองในวันต่อมาก็เหมือนกันเขาไม่ยอมไปในที่นิมนต์กับพวกอาชีวกะทั้งหลายทำความสงสัยแก่อาชีวกเป็นอันมากว่าเขาผู้นี้ได้อาหารจากที่ไหนอย่างไรวันหนึ่งอาชีวกจึงให้พวกตนสองคนคอยจับกิริยาของชัมพุกาชีวกนั้นนอกนั้นเข้าไปบริโภคอาหารในบ้านชัมพุกาชีวกเข้าใจว่าอาชีวกทั้งหลายทั้งหมดไปแล้วจึงรีบเปิดประตูซ่วมลงไปกินอุจจาระอย่างเคยอาชีวกสองคนเห็นพฤติกรรมนั้นหมดจึงบอกแก่อาชีวกทั้งหลายพวกอาชีวกคิดว่ากรรมนี้หนักหนอหากสาวกของพระสมณโคดมรู้เรื่องนี้ไซความสูญเสียเกียรติยศจะบังเกิดแก่พวกเราอย่างแน่นอนดังนี้แล้วขับไล่ชัมพุกาชีวกออกจากสำนักของตนชัมพุกาชีวกไปอาศัยอยู่ที่หินดาดแห่งหนึ่งสำหรับประชาชนมาถ่ายอุจจาระกินอุจจาระที่ประชาชนมาถ่ายไว้เวลาปกติเอามือข้างหนึ่งเหนียวก้อนหินยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นพาดบนเข่ายืนเงยหน้าอ้าปากอยู่มหาชนคนโง่ทั้งหลายเข้าไปหาเขาไหว้แล้วก็ถามว่า เพราะเหตุไรจึงยืนเงยหน้าอ้าปากยกขาข้างหนึ่งเพื่อพาดขึ้นกับบนเข่าชันพุกาชีวกตอบว่าเรามีตะบะสูงตะบะกล้าหากเราเหยียบแผ่นดินด้วยเท้าทั้งสองข้างแผ่นดินจะไหวจะยกขาข้างหนึ่งขึ้นเสียส่วนที่อ้าปากนั้นเพราะว่าเรามีลมเป็นพักษาไม่กินของอย่างอื่นเลยเรายืนอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่นั่งแล้วก็ไม่นอนมนุษย์โง่ๆทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็เลื่อมใสลือกระฉ่อนไปทั่วแคว้นอังคะและมคธมหาชนจากแคว้นทั้งสองนำสักการะเป็นอันมากมาให้ทุกเดือนอาชีวกล่าวว่าเราไม่กินอาหารอย่างอื่นกินแต่ลมอย่างเดียวหากกินอาหารอย่างอื่นตะบะจะเสื่อมดังนี้แล้วไม่ปรารถนารับอาหารอะไรที่พวกมนุษย์ผู้หลงงมงายนำมาให้พวกมนุษย์จึงอ้อนวอนอยู่บ่อยๆให้รับอาหารของตนเพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกเขาอาชีวกจึงกล่าวว่าเราไม่ต้องการอาหารอย่างอื่นนอกจากลมแต่เมื่อถูกคนทั้งหลายอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่จึงเอาปลายย่าคาวางบนอาหารมีเนยใสเป็นต้นแล้วเอาแตะที่ปลายลิ้นแล้วส่งคืนเจ้าของพร้อมด้วยกล่าวว่าเอาไปเถิดเท่านี้พอแล้วสำหรับความสุขความเจริญของท่านทั้งหลายเขาประพฤติตนเป็นคนเปลือยกินอุจจาระถอนผมนอนบนแผ่นดินอยู่เช่นนี้ล่วงไป55ปีด้วยประการฉะนี้เช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกตามพุทธประเพณีทรงเห็นอุปนิสัยของชัมพุกาชีวกนั้นเวลาบ่ายจึงเสด็จไปยังที่อยู่ของเขาขออาศัยอยู่ด้วยแต่เขาก็บอกว่าไม่มีที่พระศาสดาตรัสว่าชัมพุกะธรรมดาบรรพชิตย่อมมาสู่สำนักของบรรพชิตด้วยกันพวกสัตว์ย่อมไปสู่สำนักของสัตว์ท่านจงให้ที่อยู่แก่เราเถิดก็ท่านเป็นบรรพชิตหรือชัมพุกะทูลถามใช่แล้วชัมพุกะเราเป็นบรรพชิตถ้าท่านเป็นบรรพชิตเต้าน้ำของท่านอยู่ที่ไหนทัพพีสำหรับบกควันของท่านอยู่ที่ใดได้สำหรับบูชายัญของท่านเล่าอยู่ที่ไหนกันพระศาสดาตรัสตอบว่าเต้าน้ำเป็นต้นของเรามีอยู่แต่เราเก็บไว้ภายในด้วยเห็นว่าถือไปแต่ละอย่างเป็นเรื่องที่รุงรังลำบากอาชีวกโกรธถามพระศาสดาว่าท่านเป็นบรรพชิตอย่างไรเต้าน้ำก็ไม่ถืออะไรๆที่เป็นสัญลักษณ์แห่งบรรพชิตก็ไม่มีข้าพเจ้าจะเชื่อได้อย่างไรว่าท่านเป็นบรรพชิตจริงพระศาสดาตรัสว่าชัมพุกะช่างเถิดอย่าโกรธเราเลยขอจงบอกที่อยู่แก่เราเถิดสมณะที่อยู่ในที่นี้ไม่มีที่เลี่ยมนั่นใครอยู่ชัมพุกะไม่มีใครอยู่ถ้าอย่างนั้นเราขออยู่เงื้อมนั้นตามใจท่านชัมพุกะพูดปัดด้วยความดำคาญพระศาสดาไปประทับที่เงื้อมนั้นตกกลางคืนมีเทวดามาเฝ้าพุทธเจ้ากันมากเช่นเท้ามหาราชทั้งสี่เท้ามหาพรหมเท้าสกะเทวราชเป็นต้นมีแสงสว่างอยู่ตลอดคืนด้วยอนุภาพของเทวราชเทวดาเหล่านั้นชัมพุกะชีวกก็ได้เห็นแสงสว่างนั้นรุ่งขึ้นชัมพุกะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามว่าเหตุไฉนเมื่อคืนนี้จึงมีแสงสว่างในที่ประทับของท่านตลอดราตรีพวกเทพพากันมาชัมพุกะพระศาสดาตรัสตอบเทพเหล่าไหนบ้างชัมพุกะทูลถามก็มีเท้ามหาราชทั้งสี่เท้าสักกะและเท้ามหาพรหมเป็นต้นเทพเหล่านั้นมาทำอะไรมาเพื่อบำรุงเราท่านเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมกว่าเท้าสักกะเป็นต้นหรือแน่นอนชัมพุกะเรายอดเยี่ยมกว่าเทพทั้งปวงเท้าสักกะนั้นเมื่อเราป่วยก็มาปฏิบัติบำรุงเราเหมือนสามเณรน้อยและเท้ามหาพรหมก็มาสู่ที่บำรุงเราเราเป็นพรหมยิ่งกว่าพรหมชัมพุกะกล่าวว่ามหาสมณะท่านเป็นผู้อัศจรรย์แท้ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่มา55ปีแล้วไม่เคยมีเทพองค์ใดมาปฏิบัติบำรุงเราเลยแม้แต่องค์เดียวข้าพเจ้ามีลมเป็นพักษาและอยู่ด้วยอริยบทยืนอย่างเดียวไม่นั่งไม่นอนชิ้นเวลานานป่านนี้เทวดานี้ได้เลื่อนใสเลยไม่เคยบำรุงช ชังคุกะท่านนั้นหลอกลวงมหาชนผู้โง่เขลามานานแล้วก็ยังหลอกลวงเราด้วยหรือแม้ในการก่อนท่านเคยมีทิฏฐิชั่วจึงต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้คือต้องกินอุจจาระนอนบนแผ่นดินเปลือยกายถอนผมด้วยแปรงตาลเพราะทิฏฐิอันชั่วในปางก่อนมาบัดนี้ท่านถือทิฏฐิอันชั่วอยู่อีกมหาสมณะก็ข้าพเจ้าได้ทำกรรมอะไรไว้ลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสเล่ากรรมที่เขาทำแล้วในอดีตสมัยเป็นภิกษุเจ้าของถิ่นเบียดเบียนพระขีณาสพความสังเวชได้เกิดแก่ชัมพุกะเป็นอันมากฮิริโอตัปปะก็เกิดขึ้นเขาลุกขึ้นนั่งกระโยงประนมมือพระศาสดาโยนผ้าสาดกสมัครใช้อาบน้ำให้ไปเขานุ่งผ้านั้นถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุพพิกถาและธรรมเทศนาอื่นๆโดยอเนกปริยายเมื่อจบเทศนาเขาได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทกรรมในปางก่อนของชัมพุกะสิ้นแล้วเพราะอนุภาพแห่งอรหัตผลนั้นสมณธรรมอันเธอได้ทำมาใน20,000 ปียังมีอยู่ไม่มีสิ่งใดทำลายได้สิ่งนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เธอสำเร็จอรหันต์โดยพลันพระศาสดาทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปกฏแก่เธอวันนั้นตรงกับวันที่ชาวอังคะและมคธมาถวายสักการะแก่ชัมพุกะอย่างเคยพวกเราจึงมากันมากได้เห็นพระตถาคตและชัมพุกะซึ่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วสงสัยว่าใครหนอเป็นใหญ่หากพระสมณโคดมเป็นใหญ่ชัมพุกะก็น่าจะไปสู่สำนักของพระสมณโคดมที่พระสมณโคดมมาสู่สำนักของชัมพุกะชัมพุกะของเราต้องเป็นใหญ่กว่าพระสมณโคดมเป็นแน่แท้พระศาสดาทรงทราบความคิดของมหาชนแล้วรับสั่งให้ชัมพุกะแก้ข้อสงสัยนั้นชัมพุกะจึงประกาศให้คนทั้งหลายทราบว่าพระศาสดาเป็นครูของตนจนเป็นศิษย์เป็นสาวกมหาชนทราบความนั้นแล้วเปล่งอุทานออกมาว่าโอ้พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณเป็นอัศจรรย์จริงๆพระทศพลทรงประสงค์จะประกาศธรรมอันถูกต้องแก่มหาชนจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายชัมพุกะวางสักการะที่ท่านนำมาแล้วไว้ที่ปลายลิ้นด้วยปลายย่าคาเพราะเข้าใจว่าตนประพฤติบำเพ็ญตบะการกระทำเช่นนั้นของเธอแม้ร้อยปีก็สู้กุศลเจตนาอย่างที่เธอมีอยู่ในบัดนี้ไม่ได้เธอคือเธอไม่มีเจตนาบริโภคด้วยความหลอกลวงอีกต่อไปดังนี้แล้วทรงย้ำพระคาถาว่าคนพาลบริโภคโภชนะด้วยยาคาทุกเดือนเป็นอาทิดังมีนัยยะที่ได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นคนทานบริโภคโภชนะด้วยปลายย่าคาทุกเดือนเข้าผู้ทำอยู่เช่นนั้นย่อมไม่ได้รับประโยชน์แม้เพียงส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับท่านผู้ได้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนี่ก็คือพระพุทธภาษิตนะคะในส่วนของคำแปลที่มาจากทางความดีเรื่องผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายย่าคาค่ะอาจารย์คะได้เห็นพิษสงของความริษยาเลยนะคะที่ทำให้ชัมพุกาชีวกนี่นะคะต้องได้รับทุกขเวทนาแล้วก็ทำให้ผู้ที่โง่เขลาทั้งหลายนี่นะคะหลงกราบไหว้อยู่เป็นเนิ่นนานค่ะสิ่งเหล่านี้เราก็ได้นำมาเสนอกันในช่วงท้ายแห่งความดีนะคะอาจารย์ขาอาจารย์มีส่วนใดที่จะเสริมไหมคะ ตอนนี้นะครับ ค่ะในส่วนที่จะเสริมค่ะสังเวชที่เกิดขึ้นแก่ชัมพุกะซึ่งอดีตชาติก็เป็นพระเจ้าของถิ่นที่อิจฉาพระขีณาสพแล้วก็กล่าวด้วยถ้อยคำ4 ประการซึ่งทำให้เขานั่นเองต้องได้รับวิบากนะคะอย่างแสนเข็ญถึง55 ปีทีเดียว อันนี้ทำให้เรารู้สึกว่าการสำรวมวาจานี่เป็นสิ่งสำคัญนะฮะ สำคัญมากนะคะ ว่าโดยเฉพาะยิ่งเมื่อพูดถึงพระเนี่ยครับ มาพูดถึงพระรูปใดรูปหนึ่งนะคือเราไม่รู้ว่าท่านบำเพ็ญคุณธรรมได้ขนาดไหนอย่างไรนะฮะ ค่ะ เราไม่รู้ว่าเราไปล่วงเกินอะไรท่านก็ข้อมันน่ากลัว ค่ะ น่ากลัวเพราะนั้นก็พยายามเตือนลูกศิษย์อยู่เสมอนะครับว่าการพูดถึงพระนี่ขอให้ระวังกันหน่อยให้พูดถึงพระให้พูดถึงท่านด้วยความระมัดระวังกันหน่อยอย่าไปร่วมเกินหรือจะร่วมจับอะไรถ้าท่านให้มักนักอะไรทำนองเนี้ยนะฮะ ค ือว่าคือถึงอย่างไรท่านก็เป็นพระนะถ้าเผื่อท่านได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าท่านจะโสดาบันขึ้นไปผู้ที่กล่าวล่วงเกินท่านก็แย่แล้วอ่ ะ ก็เรียกอริยุปวาทะอริยุปวาทอันตรายที่เกิดจากการกล่าวร้ายต่ออริยะบาปมากเหมือนจะทำผู้กาจิวกเนี่ยทำผู้กาจิวก แล้วก็ได้เห็นเมตตาของพระขีณาสกด้วยนะคะด้วยไม่อยากที่จะให้ความรุ่มร้อนนั้นเกิดแก่ผู้ที่ขาดปัญญาก็จึงหลุดไปเสีย ท่านก็รีบไปเสีย ค ่ะท่านก็คือพระเรียเจ้าครับท่านก็รีบพร้อม ค่ะ รีบพร้อมยังทำเมื่อไรข้อละกังเลยหลังเล็บเนี่ย ค่ะ โดยหลังเล็บกลัวว่าเขาจะได้ยินแต่ต้องการจะไม่ให้ไปนั่นแหละ ค่ะกระดุมพีก็มีปัญญานะคะที่ไม่เชื่อตามเพราะว่าสังเกตได้ สังเกตกิริยาท่านก็พอรู้ว่า เทียบค่ะ พอรู้ว่าผู้พูดเนี่ยพูดด้วยจิตเป็นอย่างไรแต่ยิสยานี่น่ากลัวนะ ค่ะ แต่ยิสยานี่พาคนไปนรกเยอะแล้วก็ทำลายคุณธรรม แล้วก็ตัดโอกาสของเราด้วยนะคะเพราะว่าแรงวิบากที่จะต้องทำให้เราต้องชดใช้นั้นทำให้เราเป็นผู้ที่เหมือนกับว่าต่ำต้อยทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะอย่างที่เคยกล่าวโทษคนอื่นเขาไว้อะค่ะ ตัวยุทธยานี่น่ากลัวพาคนสู่นรกแล้วก็ต้องมันเจริญมุทิตาเอาไว้ให้พอยินดีต่อความสุขความสำเร็จของผู้อื่นเพื่อจะได้ไม่ยุทธยาเก่าแล้วก็ทำให้เราได้แบบอย่างด้วยนะฮะ คนที่ จะถูกวิสยาก็มักจะเป็นคนดีอ่ะคนดีมีคุณธรรมมีความสำเร็จอะไรถ้าคนที่เขาคิดเป็นเขาก็เอาอย่างท่านดีกว่าจะวิสยาท่านทำไมทำนองนี ้ดังนั้น เราจะโลกแสลงดีโลกแสลงดี ค่ะโลกแสลงดี แสลงดีแต่ว่าธรรมดาคนเรานี่มันเวลาป่วยมันมีของแสลงเยอะใช่ไหมฮะทีนี้ก็ยาเนี่ยมันเป็นของดียาเนี่ยเป็นของที่ยาไปช่วยรักษาโรคแต่ถ้าเกิดแสลงยาขึ้นมานี่มันก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ไม่รู้จะรักษาอย่างไรแต่แสลงยาขึ้นมาเพราะฉะนั้นความดีเนี่ยเป็นใครๆก็ต้องการใครๆก็อยากจะเป็นคนดีอยากจะทำความดีแต่ถ้าใครสักคนหนึ่งจะแสลงดีขึ้นมาถือว่ามันเดือดร้อนแต่เรื่องความดีของคนอื่น ค ่ ะ มันลองคิดดูว่าเขาจะอยู่เป็นสุขได้อย่างไรเพราะว่าไปไหนก็พบแต่คนดีอ่ะ ค ่ ะ แล้วน้องจะพูดอะไรทีเดียว ก็ตรงนี้นะคะที่อาจารย์บอกว่าถ้าหากมีใครมาริษยาเรานะคะตรงนั้นก็ได้แง่คิดเหมือนกันนะคะว่าแสดงว่าเราจะต้องมีส่วนดีอยู่ก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรมากมายนะคะและขณะเดียวกันเราก็ต้องระวังใจตนเองด้วยว่าเห็นความดีของคนอื่นแล้วริษยาหรือว่าอนุโมทนากับความดีของเขาตรงนี้ก็เป็นข้อเตือนใจว่าถ้าหากว่าเรามีพื้นจิตที่ดีนะคะสิ่งที่ดีก็ย่อมปรากฏเป็นบั้นปลายให้เราได้รับผลเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าพื้นจิตของเรานี่ดีแล้วนะคะเราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับแต่สิ่งที่อัปมงคลก็ทำให้เรานั้นจะต้องหันมาดูแลจิตใจของตัวเองประคับประคองให้ดี ค่ะแต่ถ้าเกิดวิทยาขึ้นในใจก็ต้องรีบทำลาย ตัดนะคะค่ะ รีบทำลาย ค่ะเวลาของเราหมดลงพอดีเลยค่ะ หมดแล้วเลยฮะ ค่ะคิดว่าคราวหน้าจะมีเรื่องทางความดีนำเสนอกันเกี่ยวกับ เหมือนไฟที่เท่านะคะที่เท่ากลบเอาไว ้ ค่ะดูซิว่าหากว่าเรานั้นสามารถจะปัดเป่าที่เท่าออกไปนั้นนะคะเราจะได้ประโยชน์อย่างไรจากไฟนะคะแล้วก็ขอเป็นไฟเย็นด้วยเช่นกันซึ่งจะนำมาเสนอกันเป็นประจำในช่วงทางแห่งความดีค่ะว ัน นี้ขอบพระคุณอาจารย์และทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะคะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับ